قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم Baada ya kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia swala na salam zimuendee mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Tukiendelea na darasa letu la kila siku, Allah subhanahu wa ta'ala anasema kwenye aya hizi tulizozisoma, wa idh qala rabbuka lil malaika, kumbuka ewe Muhammad, vile vile ewe Muhammad, watajie umma wako kisa cha wale malaika walipoambiwa na Allah subhanahu wa ta'ala, yani wasimulie habari hizi. Idh qala rabbuk, yani wadhkur, kumbuka na watajie umma wako habari hizi pale ambapo Mola wako waliposema kuambia malaika, inni ja'ilun fil ardi khalifa, kika mimi ninaweka na kujalia kwenye ardhi wasimamizi, khalifa wasimamizi, wale wanaopokezana, wakitoka hawa wanakuja wengine, wakitoka hawa wanakuja wengine, ndio maana ya khalifa. Khalif, khalifa, kitu kimoja. Na ndio hiyo khalaif na khulafa. Khalif, khalaif na khulafa, kitu kimoja yani. Na hao makhalifa ni watu wenye kupokezana. Akitoka huyu, yuaja mwingine. Akitoka huyu, yuaja mwingine. Na Allah subhanahu wa ta'ala ndivyo alivyotufanya sisi binadamu kuwa ni wenye kupokezana kwenye huu mgongo wa ardhi. Jana walikuwepo wengine wametoweka, leo sisi tupo, tutatoweka na watakuja wengine. Ndio maana ya makhalifa wanaopokezana. Kama ambavyo Allah subhanahu wa ta'ala ameifanya mali kuwa mali aloturuzuku, vile vile pia tupokezana mali ile. Ndio maana ile mali Allah subhanahu wa ta'ala akasema ndani ya Qur'an, wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlifina fi, mtoe kile ambacho Allah subhanahu wa ta'ala amewafanyeni kuwa ni wenye kupokezana kitu hicho. Jana mali hiyo ilikuwa na wengine, leo unayo wewe na kesho itamilikiwa na wengine. Na maana inapokezwa, yani wanapokezana watu, kama ambavyo sisi tupokezana kuishi huko duniani, vile vile pia mali hiyo tupokezana kuimiliki. Inni ja'ilun fil ardi khalifa, na khalifa anayokusudiwa hapa ni Nabii Allah Adam alayhi salatu wasalam pamoja na watu wote wanaokuja baada yake. Malaika waliposikia habari zile wakasema kwa kutaka kujua vizuri, ataj'alu fiha man yufsidu fiha. Sio kumaanisha malaika wamesema hivi kukataa kitendo kile au kuwahusudu wanadamu, la, hawajasema hivyo kwa lengo la husda wala kwa lengo la kukataa ishu ile, la, bali wanauliza swali hili kwa kutaka kufahamu vizuri, manake wanawajua wanadamu walivyo. Wanawajuaje wanadamu? Manake wameshasimuliwa habari zao au wameshasoma habari za binadamu kwenye lohi al-mahfuz. Manake mambo yote yameandikwa kwenye nini? Kwenye lohi al-mahfuz. Au habari zile wamezijua kwa elimu aliyowajalia Allah subhanahu wa ta'ala. Na ndio maana hapo binadamu bado hajaumbwa, lakini malaika wanauliza, ataj'alu fiha man yufsidu fiha? Hivi utaweka katika ardhi hiyo watu ambao watakuja kufanya ufisadi? Walijuaje ufisadi utafanywa hali ya kuwa bado watu hawajawepo? Manake walikuwa wanajua kabla ya hao binadamu, wapo wengine waliokuwa wakiishi kwenye mgongo wa ardhi walikuwa ni wafisadi wakubwa. Na ni kina nani? Ni hao majini. Majini kabla ya binadamu, majini ndio walikuwa wanaishi kwenye mgongo wa ardhi. Na walifanya ufisadi, ufisadi mkubwa sana, kiasi ya kwamba Allah subhanahu wa ta'ala akaagiza malaika wawe ni wenye kuwatoa hao majini, wapige wafukuze. Na kweli waliwafukuza, waliwapiga. Wakuenda visiwani walienda, wakuenda baharini walienda, wakufa walikufa, wakapotelea huko ndio wakafukuzwa. Asa ndo hii ardhi baada ya kubakia hivyo, Allah subhanahu wa ta'ala akamlete sasa mwanadamu ili awe ni mwenye kuitawala ardhi hii, yani kusimamia. Ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima, na mtu ambaye ni mwenye kumwaga damu. Na khalifa, ukitaja khalifa ukimfasiri kuwa ni kiongozi, kiongozi bila shaka anamwaga damu. Manake watu wanapigana, na maana kiongozi ndo anasimamisha nini? Kisasi, si ndio hivyo? Anaposimamisha kisasi pale ni damu inamwagwa. Na maana malaika walijua huyu kiongozi wa ardhi huyu bila shaka kama atakuwa ni kiongozi lazima atakuwa anamwaga damu kwa kusimamisha kisasi cha hapa na pale. Na wapo viongozi wengi ambao pia wanafanya dhulma, wanaua watu kidhulma. Kwa ni vitu vinajulikana wala havipingiki. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Kama ni ibada, mbona sisi tunakusabihi? Mbona sisi twasali, twakusalia? Tunaswali kwa ajili yako. Tunakusabihi, tunakuhimidi, tunakutukuza, tunakutakasa. Na vile vile pia tunakutukuza. Nuqaddis yani wanamtukuza Allah. Kwa hivyo wanamsabihi Allah, wanamhimidi Allah, vile vile pia wanamtakasa Allah subhanahu wa ta'ala, wanamsifia Allah, wanampa sifa zote za juu, wanathibitisha sifa nzuri za Allah subhanahu wa ta'ala. Kama ni ibada, mbona sisi tufanya? Ina haja gani ya hao binadamu ambao watakuja kufanya ufisadi hali ya kuwa ibada sisi ndio tunaitekeleza vizuri? Allah subhanahu wa ta'ala akasema, qala inni a'lamu ma la ta'lamun, hakika mimi najua msiowajua nyie malaika. Manake malaika walikuwa wameshajipa matumaini, wameshajipa moyo ya kwamba hakuna kiumbe yote atakayeumbwa isipokuwa hao malaika ndio watakuwa bora kuliko yule kiumbe. Ndio maana wakaona kiumbe yupi huyo anayekuja, mbona sisi ndio wakali? Kama ni ibada ni za kwetu, ndio tunajua kufanya ibada vizuri. Manake walikuwa washajipa moyo ya kwamba wao ndio viumbe wazuri kuliko kiumbe yote atakayekuja. Ndio maana Allah akamwambia, inni a'lamu ma la ta'lamun, hakika mimi najua mengi msioyajua nyinyi. Yaani mimi najua kwamba hao wanadamu mtakaowaleta duniani watakuwepo miongoni mwao mitume. Mitume ambao ni viumbe bora na wanaviona wamehitilafiana. Hivi binadamu na malaika ni nani bora kumliko mwenzake? Kauli ya wanavyoni wengi wa sunna wanasema mwanadamu ni bora kuliko malaika, lakini kwa sharti pale ambapo mwanadamu yule atakapokuwa ni mwanadamu mwema mzuri, atakaposhikamana na maamrisho ya Allah na akafuata sunna na mafundisho ya mitume wa Allah, bila shaka yule mwanadamu atakuwa ni bora kuliko malaika. Na hii ndio kauli ahlu sunna wal jamaa, na ndio kauli ya jumhur wanavyoni wa sunna, miongoni mwao kuanzia kwa sahaba Abu Huraira. Abu Huraira yasema mwanadamu mwema ni bora kuliko malaika. Vile vile Sheikh al-Islam wa sunna wa Zainuddin wal Milla Ibn Taymiyyah anasema ya kwamba malaika mwanadamu ni bora kuliko malaika. Vile vile pia Ibn al-Qayyim, nadhani wanavyoni hawa tumafahamu vizuri, amekubali na amekiri na amethibitisha kwamba malaika mwanadamu akiwa mwema atakuwa ni bora kuliko malaika. Vile vile pia al-Imam al-Qurtubi kwenye tafsir, na vile vile pia al-Imam Ibn Kathir kwenye tafsir, na vile vile pia mwanachuoni anaitwa Ibn Abil Izz al-Hanafi kwenye kitabu chake Sharh al-Aqidah at-Tahawiyyah, na vile vile pia Abil Muzaffar al-Imam Samaani, wote wale wamethibitisha kwamba binadamu akiwa mwema atakuwa ana daraja ya juu na ni bora kuliko nani? Kuliko malaika. Isipokuwa mwanachuoni anaitwa Ibn Hazm, yeye amekhalifu akasema malaika ndio bora kuliko nani? Kuliko mwanadamu. Lakini kauli ya wanavyoni wengi wa sunna, mwanadamu ndio bora. Ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala anawaambia hao malaika, inni a'lamu ma la ta'lamun, mimi najua msioyajua. Yani najua nitawaleta wanadamu hao, miongoni mwao watakuwa manabii, miongoni mwao watakuwa mitume, miongoni mwao watakuwa mawali, miongoni mwao watakuwa wanavyoni, waja wema, minasiddiqina washuhadai wasalihina. Unaona? Ndio maana inni a'lamu ma la ta'lamun. Adam alayhi salatu wassalam, Allah subhanahu wa ta'ala akamfundisha Adam majina ya vitu vyote. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Yaani baada ya Adam kuumbwa, Allah subhanahu wa ta'ala amemuumba Adam na akampa elimu ya kujua majina ya vitu vyote. Wanavyoona nasema Adam alayhi salatu wassalam alifundishwa majina ya watoto wake wote. Watoto wake wote. Kwa maana wewe pia Adam anakufahamu yani kwa jina. Unaona? Hebu niambie ni elimu ya vipi hiyo? Na sio tu watoto bali na vitu. Hii ni milima, sijui hani mabonde, hii ni miteremko, sijui ni giza, ni mwanga, ni nuru, mpaka majina ya sahani na bakuli na masafuria yote yakafundishwa. Na ndege, yani kila kitu. Wa'allama Adaman asma'a kullaha. Baadhi wanavyoona wakasema alifundishwa majina ya malaika, na baadhi yao wanasema akafundishwa majina ya majini, lakini kauli rajih alifundishwa majina ya kila kitu, asmaa kulla. Thumma aradhahum ala almalaika, kisha vile vitu vikaorodheshwa na kuhudhurishwa mbele ya malaika. Vitu vile Allah subhanahu wa ta'ala baada ya kuhudhurisha vile vitu mbele ya malaika, faqala, Allah akasema kuambia malaika, ambiuni bi asma'i haula, nipeni habari, niambieni majina ya vitu hivi ambavyo vimewekwa mbele yenu. In kuntum sadiqin, kama kweli nyie ni wa kweli mnavodai kwamba nyie ndio bora kuliko viumbe wangu wengine. Ndio maana in kuntum sadiqin, maana ki malaika walikuwa wakijua kwamba wao ndio bora kuliko viumbe wote watakaokuja. Sasa kama kweli nyinyi ni wa kweli mnavodai mnavojidhania, nipeni habari za vitu hivi, vyaitwaje hivi vitu? Wale malaika walipotizama wakasema maneno hayo, qalu subhanak, kasema e Mola wetu umetakasika umetukuka, la ilma lana illa ma 'allamtana, hatuna elimu sisi isipokuwa ile uliotujuza uliotufundisha uliotupa, innaka antal alimul hakim, hakika wewe Allah, wewe ndio mjuzi wa yote, na vile vile pia ndio mwenye hikma, una sifa ya hikma, na vile vile pia una sifa ya ilmu. Innaka antal alimu alhakim. Allah subhanahu wa ta'ala pale pale akamwambia Adam, qala ya Adam ambi'uhum bi asma'ihim. Na Adam alayhi salatu wasalam ameitwa Adam li'annahu khuliqa min adim al-ard, kama wanavyosema wanavyoni, ameitwa Adam manake ameumbwa na asili ya udongo, ardhi. Ndio maana akaitwa nani? Adam alayhi salatu wassalam. Na wanavyoona wanasema Adam alayhi salatu wassalam alipoumbwa kulipita karibia miaka 40, baadhi yao wakisema ni siku 40 na baadhi ya wanavyoona wakisema ilipita miaka 40 akiwa, yani ni kama vile mzoga, yani hajapuliziwa roho, ameumbwa kisha kamilika lakini bado hajapuliziwa nini roho, kumepita miaka 40. Ndani ya miaka ile shetani ilikuwa anapomtizama hivi, anakuja anaingia puani, anatokea mdomoni, anaingia huko chini, anatokea huko juu, anaingia juu, anatokea chini, akimdharau sana, akimtizama yani kwa jicho la dharau na kejeli, akiwa na hapa anasema hakika mtu huyu kama mimi nitafanywa kuwa ni kiongozi wake nitahakikisha nimempoteza. Shetani kipindi hicho vile vile pia, na kama yeye ndo atafanywa kuwa ni kiongozi wangu nitahakikisha nimemuasi, sitomtii, sitomfuata. Ndio habari ambazo shetani alishaziweka tangia mwanzo. Na ndio maana Allah Subhanahu wa Ta'ala pia aliambia malaika, inni a'lamu ma la ta'lamun, najua mengi msioyajua. Maana yake nyinyi mkijiona kwamba mnaabudu sana, najua wapo miongoni mwenu ambao pia watakuja kuasi. Yaani yule shetani aliyokuwa pamoja na nani? Pamoja na wale malaika. Tuko pamoja wa Sheikh. Kwa Adam alayhi salatu wasalam, Allah alimwambia ambi'uhum bi asma'ihim, waeleze hawa malaika kunako majina ya vitu hivi. Adam akaanza kutaja moja baada ya nyingine. Falamma amba'ahum bi asma'ihim, pale Adam alayhi salatu wasalam alipoeleza kunako majina ya hivyo vitu, qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaiba as-samawati wal ard, Allah subhanahu wa ta'ala akasema kuambia malaika, hivi sikuambieni ya kwamba mimi ni mjuzi wa yote yaliyofichika mbinguni na ardhini? Nilikuwa najua mengi yaliyofichika, nilikuwa najua kuna vitu vingi nyinyi hamvijui, na Adam atakuwa ni mwenye kuvijua. Inni a'lamu ghaiba yasiri, vitu vya siri mbinguni na ardhini, wa a'lamu ma tubuduna, vile vile pia nafahamu vizuri kile mlichokuwa mkikidhihirisha. Ni kipi? Pale mlipokuwa mkisema wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak, kana kwamba yani mnaona kwamba nyie ndio wakali, ndio bora. Wa ma kuntum taktumun, na kile mlichokuwa mkikificha, mkiona ya kwamba nyie ni bora kuliko nani? Kuliko viumbe wengine watakaoumbwa baada yenu. Tuko moja wa Sheikh. Aiwa. Wa idh qala rabbuk, wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblisa aba wastakbara wa kana min al kafirin. Adam alayhi salatu wasalam, baada ya kutaja majina ya vile alivyoamriwa kuvitaja pale, Allah subhanahu wa ta'ala aliamuru malaika wote kwa pamoja wawe ni wenye kumsujudia Adam sijida ya salamu. Sijida ya nini? Ya salamu, sijida tutahia kama wanavyosema wanavyoni, na sio sijida ya ibada, sio kumwabudu Adam, bali kumpa salamu, kumsalimia na kumpa heshima. Unaona? Heshima, wala sio ibada. Aiwa, sio sijida ya kumwabudu, ya heshima tu na kumsalimia. Wa idh qal, wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu, wale malaika baada ya kupokea amri ya Allah wote walikuwa ni wenye kusujudu, illa iblisa, isipokuwa Iblis. Iblis huyu ameitwa Iblis manake amekatiwa tamaa mazima na rahma za Allah, ndio maana akaitwa Iblis. Minal iblas, yani kukata tamaa, amekatiwa tamaa, yeye hatakuwa ni mwenye kupata huruma ya Allah. Yaani yeye imeshapita ya kwamba yeye hatopata nini? Hatopata huruma za Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ndio maana anaitwa Iblis. Na ndio jina lake. Baadhi yao wanasema alikuwa akiitwa Azazil. Azazil. Na baadhi yao wanasema alikuwa akiitwa Aba Sajida. Kabla hajamuasi Allah, alikuwa anafanya ibada sana, mpaka kwenye uso wake kulikuwa kuna sijida kubwa, kiasi ya kwamba alikuwa akiitwa Aba Sajida. Unaona? Lakini zote zile ni Israiliyat ambazo hazina ukweli. Kwa jina lake yeye ni nani? Ni Iblis, kama alivyomtaja Allah Subhanahu wa Ta'ala kwenye suratul Kahf. Pia Allah amemtaja akisemaje? Illa iblisa aba, sio hivyo? Na aya nyingi tu. Fasajadu illa iblisa, wakasujudu wote isipokuwa Iblis. Je, Iblis alikuwa ni katika malaika? kuna kauli mbili za wanavyoni wetu wa sunna. Baadhi ya wanavyoni wa sunna wanasema Iblisi vile vile pia alikuwa ni katika malaika. Na hiyo ndio kauli aliyorajihisha al-Imam Samaani Abdul Mudaffar, Imam al-A'imma al-Imam as-Samaani. Amerejehesha akisema ya kwamba Iblisi pia alikuwa ni katika malaika. Na huyo ni miongoni mwa wanavyoni wa sunna. Na wanavyoni wengine wa sunna kama kina al-Imam al-Hasan al-Basri na wengine wengi wakasema Iblisi hakuwa ni katika malaika bali alikuwa ni katika majini. Na hiyo ndio kauli rajih. Manake Allah subhana wa ta'ala akathibitisha hilo. Akisema illa iblisa kana minal jinni. Sipokuwa iblisa alikuwa ni katika nini? Katika majini. Na majini ni tofauti na nani? Na malaika. Manake majini sote tufahamu majini wameumbwa kupitia moto. Na malaika wameumbwa kupitia nuru, mwanga. Kwa iblisi yeye ni katika majini. Na ndio maana Imam al-Hasan al-Basri anasema lam yaku iblisu minal malaikati tarfat ayn. Yani iblis hata siku moja hajawahi kuwa katika malaika. Yani yeye si katika malaika hata mara moja. Lakini ile amri ilo endea malaika wamsujudie Adam, iblis pia ilikuwa inamhusu. Manake alikuwa yuko pamoja na hao malaika. Sasa hivi mathalan wengi hapa nyote ni wanafunzi mnasikiza darasa. Akaingia mtu ambaye yeye si mwanafunzi, anaingia labda anamfuata mtu. Ikatokea labda kiongozi mmoja akasema wanafunzi wote ketini au simameni. Yule pia atahusika kusimama. Lazima asimame. Na asiposimama hatua zinaweza anaweza akachukuliwa hatua kali. Unaona? Manake ni moja na wengi. Kwa hiyo khitab ni ile wengi yeye pia inamhusu. Moja kwamba si katika jinsia yao. Lakini inafaa nini? Inamhusu amri ile. Kwa Iblis alikataa, wastakbara, na akafanya jeuri, akadhihirisha ujeuri. Wakana minal kafirin, na Iblis alikuwa ni miongoni mwa wale waliomwasi Allah subhana wa ta'ala, miongoni mwa wale waliomkanusha Allah. Yani Iblis kwenye kitabu cha Allah alikuwa ameshamwandikia kwamba huyu ni mkanushaji, atakanusha tu. Ingawa pale mwanzo alikuwa bado ukanushaji wake hujafanya nini? Haujadhihiri. Na ndio maana Allah alitaka kudhihirisha ukanushaji wake. Na Allah kisha sema kana minal kafirin. Alikuwa ni miongoni mwa wale waliomkanusha Allah subhana wa ta'ala. Ina maana ilishapita kwamba huyo ni mkanushaji. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjuka aljanna. Na tukasema kumwambia Adam, ewe Adam uskun, ishi. Anta wewe, wa zawjuka na mkeo, aljanna, peponi. Adam alayhi salatu wasalam baada ya kuumbwa kulipita muda mrefu kidogo, akawa yuko mwenyewe, anazunguka huku na huku, hana amani, yani hana utulivu, manake yuko mwenyewe. Siku ya siku Allah akampa usingizi kidogo. Adam alipolala akiwa usingizini, ubavu wake wa kushoto ukatolewa ubavu moja, alafu akaumbwa mama yetu Hawa kupitia ubavu wa nani? Wa baba yetu Adam alayhi salatu wassalam. Adam akiwa usingizini. Alafu ule ubavu wa kushoto uliondoshwa, sehemu yake ikajazwa nyama, ikakavwa kwa kuwekewa nyama. Adam alipozinduka usingizini kutizama, akaona pembezoni mwake yupo mtu. Kuna kiumbe. Akimtizama si katika malaika, manake yeye anawajua malaika. Yule si nani? Si malaika. Akitizama kweli ni binadamu mwenzake. Lakini upande wa pili pia akimtizama vizuri, mbona si mwanaume kama yeye? Unaona? Mbona hana ndevu? Unaona? Mbona sio ngangari? Unaona? Manake mwanaume yani ni mwanaume, yani ni awe na ndevu. Ndio maana wanaviona nasema al-lihya zinatur rijal. Ndevu ni pambo ya nini? Ya wanaume. Na wanaume duniani mapambo yao ni ndevu. Watakapokuwa peponi ndio hawatakuwa na ndevu. Lakini duniani mapambo yao ni nini? Ni ndevu. Kwa hivyo ili we mwanaume uwe handsome lazima uwe na ndevu. Ukiwa hauna ndevu bila shaka wa handsome hamna. Mwanarusi mmoja hapa anamtizama kwa ukali. Inshallah zaja, si ndio hivyo? Zaja inshallah. Kama ziota hamna shida. Tatizo ni ziote alafu zi kwa nguo. Unaacha kidevu kama vile bulb. Ile ndio hatari. Unaona? Hasa akimtizama, mbona si mwanaume mwenzangu? Mbona ni msofti softi? Kifua kimepanda panda sijui nini, umeona? Mbona kifua si kama cha kwangu? Cha kwake kimetokeza yani. Sasa akamuuliza, "Man anti? Wewe nani?" Yule mwanamke akamwambia, "Ana Hawa." Ana Hawa. Na baadhi ya riwaya na dosai zaidi, yule mwanamke akasema, "Ana mraa, mimi ni mwanamke." Adam akamuuliza, "Limadha khuliqti?" Kwa nini umeumbwa? Mwanamke yule akasema, "Khuliqtu litaskuna ilayya." Nimeumbwa ili wewe mwanaume Adam upate utulivu kwangu mimi. Mwanamke yule akajibu vile. Ndio maana Allah amesema, "Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha." Ili mpate utulivu kwa wale wenzenu wanawake. Yaani wale wenzi wenu ambao ni kina nani? Wanawake. Na maana mwanamke usipopata utulivu kwake, yule si mwanamke, yule ni shetani. Na huo ndio ukweli. Yaani mwanamke kama upate utulivu kwake, yule si mwanamke, yule ni shetani kwako. Manake ili awe ni mwanamke, inatakiwa wewe mwanaume upate utulivu kwake yeye. Pale ndo atakuwa ni mke kweli. Usipopata utulivu, ina maana yule sio mke kabisa. Yule ni shetani, yule ni hatari. Ni moto wa kuotea mbali. Ni moto wa kuotea mbali. Na huo ndio ukweli. Umeona? Manake mwanamke asili yake ni utulivu. Kama ambavyo majumba yetu pia vile vile ni nini? Ni utulivu. Wallahu ta'ala lakum min buyutikum sakana. Utakimbizo huko njiani, huko utakimbia nyumbani kwako. Hata kama ni kihema tu, ukiingia utapata utulivu mle ndani. Unaona? Na wanaweza wakaja na libuldoza wakalitoa noto wakaling'oa kwa. Lakini ukiingia ndani unapata utulivu. Vile vile pia mwanamke unapata utulivu. Malaika wakiwa wanamtizama Adam, anavumuliza mwanamke yule maswali yale. Baada ya Adam kumaliza kujibiwa maswali na yule mwanamke, malaika wakamuuliza Adam alayhi salatu wasalam, kutaka kujua elimu yake vizuri. Maanake yule mwanamke alipoulizwa, "Wewe nani?" akasema, "Ana mraa, mimi ni nani? Mwanamke." Kwa hiyo malaika wakamuuliza, "Masmuha, jina lake ni nani?" Adam alayhi salatu wasalam akasema, "Ismuha Hawa, Hawa." Jina lake ni nani? Ni Hawa. Malaika wakamuuliza, kutaka kuendelea kujua elimu ya Adam, "Limadha summiyat bi Hawa?" Ni kwa nini kaitwa Hawa? Kasema, "Li annaha khuliqat min ka'inin hayyin." Cheki elimu yao. Kasema ameitwa Hawa manake ameumbwa kutokana na kitu ambacho kiko hai. Manake kumbe ameumbwa kutokana na yeye mwenyewe. Na maana ni Adam alikuwa na elimu ya hatari yani. Na ndio maana hakuna mwanadamu mwenye elimu kama Adam. Leo ndio ukweli, yule si ndio baba yetu. Kwa elimu ya kila kitu Allah alimpa. Kwa hiyo sote yani tunagusagusa pale kwake, lakini yeye ndio mwisho wa mawazo yani kwenye elimu. Unaona? Baada hapo akamuuliza, "Atuhibbuha?" Je, unampenda? Akasema, "Naam, nampenda." Maana yake yeye ni katika mimi na mimi ni katika yeye. Unaona? Maana yake alitoka kwenye ubavu wake. Na ndio maana akawa na ndio maana mwanaume yana namini kwa mwanamke na anamuonea huruma. Hebu tizama wewe mwanaume wewe. Unatoka kila siku unamwachia mkeo matumizi, unampa lakini bado una huruma naye. Siku tu yeye mwanamke akija kukupa matumizi siku mbili atakavyokusimanga, utatamani kukimbia. Unaona? Lakini unamhudumia kila siku, unampa wala huoni tatizo yani. Hauchoki yani, wewe hauchoki. Lakini aje tu akusimamie wiki moja tu. Nakwambia mashoga zake wote watajua unalisha huko ndani. Baba fulani huyo, mimi ndo namlisha huyo. Ndio nalipa kodi ya nyumba mimi. Ndio hivi. Yaani yeye chakua kiwa ni yaani kina ni kigumu sana kutoa, kina uchungu sana. Lakini wewe mwanaume mashallah unatoa. Maana yake wewe yule mwanamke ametokana na wewe. Na maana una huruma naye. Ndio maana unampa wala hata ujali wala hata ujui yani. Kama unampa. Anakutafuna nguvu zako, anatafuna mali zako, anatafuna ujana wako, anatafuna yeye anakutafuna kila kitu wanawake. Wanamtafuna mwanaume kila kitu, lakini mwanaume hachoki. Maana yake yule ni katika yeye. Ndio maana mwanaume hachoki kutafunwa. Anamalizwa lakini bado tu anakimbizana naye. Tuko moja wa shekhi. Aiyo. Wakunna ya Adam uskun anta wa zawjuka aljanna. Tukasema kumwambia Adam, "Ewe Adam, ishi wewe na mkeo peponi." Je, hiyo pepo Adam aloambiwa ishi yeye na mkewe ndio ile pepo aloiandaa Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa ajili ya waja wake wema siku ya kiyama, au ni pepo nyingine tofauti? Umeona? Au ni pepo nyingine tofauti. Kwa nini tuuliza swali hili? Maana yake Mtume sallallahu alaihi wasallam yasema, Allah subhanahu wa ta'ala yasema, a'adattu li'ibadi as-salihin ma la 'aynun ra'at. Muandalia waja wangu wema vitu ambavyo macho haijai kuona, wala udhunu sami'at, wala masikio haijai kusikia. Sasa kama Adam aliingia peponi, sina maana macho iliona. Sidai mwashe. Kama Adam aliingia peponi, na maana macho iliona. Na ndio maana wanaviona mkhitilafiana. Hiyo pepo hiyo pepo Adam aliyoingia ni ile pepo ambaye Allah amewaandalia waja wake, au ni pepo nyingine tofauti? Kuna kauli za wanavioni kadhaa. Baadhi yao wanasema ndio hiyo pepo yenyewe. Baadhi yao wanasema hivi. Na baadhi yao akisema la, sio pepo ile, ni pepo nyingine tu iliyoko mbinguni, lakini sio ile iloandaliwa waja wa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Unaona? Na wengine wakasema hiyo pepo iliyokusudiwa hapo ni pepo iliyoko huku duniani. Ni pepo iliyoko wapi? Huku duniani. Kuna sehemu fulani ambaye Adam alayhisalatu wasalam aliambiwa aishi yeye pamoja na mkewe. Na kauli hii pia ni kauli ya wanavyoni wengi. Lakini baadhi yao wakakataa. Wakasema ingekuwa ni pepo iliyoko huku duniani, Allah asingemwambia ihbit anta wa zawjuka. Teremka wewe na nani? Na mkeo. Lakini wengine wakasema la, bwana pia wale Banu Israel walipotoka Misri wakaenda huko, waliambiwa ihbitu Misra. Unaona? Huko na akwali nyingi yani. Manake waliambiwa ihbitu Misra, rudini wapi? Huko Misri. Na maana huko huko teremkeni huko, huko huko duniani teremkeni kule. Kwa hiyo Adam pia alipoambiwa teremka sita ilitokea juu. Huko huko tu lakini nenda kwingine. Unaona? Kwa hiyo kuna akwali nyingi sana za wanavyoni. Na al-Imam Ibn al-Qayyim kwenye kitabu chake Hadi al-Arwah ila Bilad al-Afrah ametaja yani hizi khilafu nyingi. Kaulu rajih ni ipi? Kaulu rajih, ile pepo Adam aliyoingia ni tofauti na pepo ambayo Allah amewaandalia waja wake. Lakini iko mbinguni huko pia. Lakini ni tofauti na ile ambayo Allah ameiandalia kwa ajili ya waja wake wema. Maana yake Mtume SAW anasema yeye ndiye wa kwanza atakayeingia peponi. Sasa kama ndio wa kwanza kivipi Adam ni kivipi Adam aingie? Umeona? Na ile hadithi pia tutaiweka wapi? Na maana ni pepo tofauti. Tuko mmoja wa shekhi. Na hii ndio kauli rajih, wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Wa kula minha ragadan haythu shi'tuma. Na mle humo ndani peponi kwa kujivinjari yani, muwe huru yani mle jinsi mnavyotaka. Ragadan yani kwa kufurahikia. Mjivinjari mle jinsi mnavyotaka. Kule peponi ukitaka kula matunda haya, matunda haya, matunda haya, yani kula jinsi unavyotaka pasina kuzuiliwa. Isipokuwa wala takaraba hadhihi shajara. Kuna mti mmoja tu, mti huu msiukurubie. Mti huu peke yake. Yani msiende kula matunda ya mti huu. Lakini matunda ya miti mingine yote kuleni jinsi mnavyotaka, tena kwa kusherekea na kwa kufurahikia kwa amani kabisa. Isipokuwa mti huu peke yake. Ni mti upi huo? Wanaviona wakitilafiana. Baadhi yao wanasema ni mzaituni. Baadhi yao wakisema ni mti wa mizabibu. Baadhi yao wakisema ni mtini. Umeona? Baadhi yao wakisema yani miti tu tofauti kadhaa inatajwa. Lakini kaulu rajih, Allah mwenyewe ndo anajua ni mti upi. Ili mradi tu kuna matunda fulani ya mti fulani walikatazwa wasikurubie. Wala takraba hadhihi shajara fatakuna min adh-dhalimin. Mkiukurubia mti huu bila shaka mtakuwa miongoni mwa wale waliodhulumu nafsi zao. Mtakuwa madhalim. Kwa msije mkaasi. Shikamaneni na maamrisho, mketi mbali na makatazo. Lakini azallahum ash-shaytanu anha. Shetani akawapotosha, akawatelezesha, akawafanya wausogelee waukurubie ule mti waliokatazwa kuukurubia. Shetani akawatelezesha, akawapotosha, akawadanganya. Umeona eh? Akawashawishi wakauendea ule mti waliokatazwa kuukurubia. Tena akawaambia hal adullukum ala shajarati alkhuldi wa mulkin la yabla. Amemjia Adam na mama yetu Hawa. Hal adullukum ala shajarati alkhuld. Hivi ni wafundisheni, nionyesheni mti ambao mkiula mtakaa milele, hamtokufa. Umeona? Na mtapata ufalme wa milele. Kwa ina maana akawadanganya kwa kitu hilo. Na hii ni kuonesha kwamba mwanadamu anapenda kuishi. Ndio maana Adam alayhi salatu wasalam, shetani alipomdanganya na ya kwamba akisogelea mti ule ataishi milele alafu atakuwa mfalme, basi akadanganyika akasogelea. Kwa maana mwanadamu anapenda maisha, apende kufa. Na ndivyo wanadamu tulivyo. Au kuna mtu anapenda kifo mashaka? Yupo anapenda kifo? Tumuombea afya leo leo. Hakuna anayependa kifo, unaona? Aiyo. Ndio haki pekee inayochukiwa na kila mmoja, ni haki lakini inachukiwa. Asbahtu uhibbu alfitnata wa akrahu alhaq. Nimeamka leo najikuta ninapenda fitna alafu nachukia haki yani. Kama unapenda fitna unachukia haki, yeye anapenda fitna yani, napenda mali, napenda watoto, napenda wake, ile ni fitna lakini naipenda. Umeona? Wa akrahu alhaq, na nachukia haki yani, nachukia mauti, nachukia kifo. Na kifo ni yani, kifo ni haki kwa kila mtu. Kwa ndio haki pekee inayochukiwa. Ni kweli kweli. Fa azallahuma ash-shaytanu anha. Kwa hiyo shetani aliwadanganya akawa ni mwenye kuwatoa humo peponi. Fa akharajahuma mimma kana fi. Akawatoa yani, akamtoa baba yetu Adam alayhi salatu wasalam na mama yetu Hawa kwa neema tele, neema nzuri, neema nyingi waliokuwemo ndani yake. Kwa kuwa na hii ni dalili tosha ya kwamba maasi, maasi ya inaondosha neema. Maasi ya mtu unapofanya maasi ya, bila shaka neema zinaondoka. Kwa hiyo kuwa makini sana unapojikuta humo kwenye neema fulani, kuwa makini usije ukamwasi Allah. Maanake kitendo chako cha kufanya maasi ya, neema ile inatoweka automatic, inatoweka. Angalia Adam alayhi salatu wasalam, alikuwa kwenye neema kubwa. Lakini baada ya kufanya maasi ya, kwenye ile neema akatoweka, akaondoshwa. Fa akhrajahuma mimma kana fi. Na mle peponi walikuwa hawana shida. Vile vile pia waweza jiuliza, je, watoto wao wale kina Qabil na Habil walizaliwa wakiwa peponi au walizaliwa duniani baada ya kuondoshwa? Kuna kauli nyingi za wanavyoni. Baadhi yao wanasema walizaliwa peponi, baadhi ya wanavyoni wakasema watu wale walizaliwa duniani, na baadhi yao wakisema yupo mmoja alizaliwa kule na mwingine alizaliwa huku chini. Huku na kauli nyingi za wanavyoni kunako swala hilo vile vile pia. Akhrajahuma mimma kana fi wa qulna ihbitu ba'dukum li ba'din adu. Tukasema kumwambia Adam, vile vile tukasema kumwambia Hawa na huyo shetani aliowashawishi, ihbitu, teremkeni, shukeni, ba'dukum li ba'din adu, baadhi yenu kwa nyie mtakuwa ni maadui. Yaani mwanaume utakuwa ni adui wa mke, na mke atakuwa ni adui wa mume, na mtakuwa vile vile pia ni adui wa shetani, atakuwa ni adui wenu, na nyie pia mtakuwa ni adui wao. Umeona? Yaani mtakuwa baina yenu kwa nyie ni maadui. Walakum fil ardhi mustaqarrun wa mata'un ila hin. Na nyie huko ardhini mtapata makazi ya kutulizana. Wa mata'un ila hin. Na starehe ya muda fulani mpaka pale mtakapoiaga dunia. Ndio mataun ila hin. Mustaqarrun yani ni makazi. Wa mataun na starehe, ila hin kwa muda fulani, kwa umri mlioandikiwa kuishi duniani. Fatalaqa Adamu min rabbihi kalimatin fataba alayhi. Adam baada ya kwamba kugundua kwamba amekosea, moja kwa moja akajutia na akapata kutoka kwa Mola wake maneno fulani, kupitia maneno yale alikuwa ni mwenye kuyatamka, na Allah Subhanahu wa Ta'ala akawa ni mwenye kumsamehe madhambi yake. Maneno yenyewe aliyopata Adam tutakuja kuyaona inshallah siku za usoni kwenye suratul Araf. Allah yasema, qala rabbana dhalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ndio maneno ambayo Adam alayhi salatu wasalam pamoja na mama yetu Hawa walisema maneno yale kwa ajili ya kutaka tauba kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na Adam aliingizwa peponi siku ya Ijumaa, akaondoshwa peponi siku ya Ijumaa, na Allah Subhanahu wa Ta'ala alimsamehe Adam siku ya Ijumaa. Na kupitia hiyo hiyo siku ya Ijumaa ndio siku ambayo Adam aliondoshwa peponi kuletwa ardhini. Kwa maana siku ya Ijumaa kuna matukio mazito yaliojiri, bali yeye mwenyewe Adam pia aliumbwa siku ya Ijumaa. Ina maana ameumbwa Ijumaa, kaingizwa peponi Ijumaa, akasamehewa Ijumaa, akaondoshwa peponi Ijumaa hiyo hiyo. Unaona, yote hayo matukio yalijiri siku ya Ijumaa. Innahu huwa al-ghafuru rahim. Hakika Allah, innahu huwa at-tawwabu ar-rahim. Hakika Allah Subhanahu wa Ta'ala ni mwenye kuwatubia waja wake. wasameh waja wake, arrahim vile vile pia mwenye kuwahurumia waja wake. Na kama baba yetu Adam alayhi salatu wasalam, ambaye ndio kiumbe wa kwanza kabisa katika wanadamu, alimkosea Allah na alitahadharishwa, lakini akamkosea Allah, na baada ya kumkosea Allah akatubia, ina maana wewe pia kijana wake au mwana Adam wewe usije ukakata tamaa na rahma za Allah. Yote haya ni kuonesha sisi wanadamu, kama baba yetu alikosea akatubia, na alipotubia akarudi kwa Allah, na Allah akamkubali tena akamfanya kuwa ndio bora na ndio mwema zaidi kuliko pale mwanzo. Vile vile pia wewe unapokosea usije ukakata tamaa na rahma za Allah, manake wewe si wa kwanza kukosea, baba yako Adam pia alikosea. Kwa hiyo kinachotakiwa pale unapokosea, rudi kwa Mola wako, usikate tamaa. Ukikata tamaa tu pale ndio unaharibu. Kwa atakao umefanya makosa kiasi gani, usije ukakata tamaa na rahma za Allah. Ili mradi unapumua, unapumzi, rudi kwa Allah, mtaki Allah tauba, mtaki Allah msamaha, maghfira, na atakusamehe ili mradi umerudi kwake. Manake Allah innahu huwa tawwabu arrahim. Tubarashu na mwezi. Kumbuka pale Mola wako aliposema kuambia malaika, hakika mimi nitajalia ardhini viongozi. Malaika wakasema hivi, unamweka ardhini mtu ambaye atakuwa ni mwenye kufanya ufisadi katika ardhi hiyo, na vile vile mtu mwenye kumwaga damu, hali ya kuwa sisi tunakusabih, tunakuhimidi, tunakutakasa. Akasema Allah, hakika mimi najua mengi msioyajua nyinyi. Na Adam alayhi salatu wasalam akafundishwa majina ya vitu vyote na Allah. Kisha baada ya hapo vile vitu vikahudhurishwa mbele ya malaika. Malaika wakaambiwa na Allah subhanahu wa ta'ala, niambieni kunako majina ya vitu hivi, kama kweli nyie ni wakweli kwenye madai yenu ya kwamba mnajiona ni bora kuliko viumbe wengine. Malaika wakasema, kika sisi hakika yeye Mola wetu umetakasika, hatuna elimu sisi isipokuwa kile kidogo ulichotujuza. Kika wewe bila shaka ni mwenye elimu na vile vile pia ni mwenye hikma. Na Adam alayhi salatu wasalam akaamuriwa na Allah awape habari kunako majina ya vile vitu. Adam alipotaja jina moja baada ya nyingine, Allah akawaambia malaika, hivi sikuwaambieni ya kwamba mimi ninajua ya siri yaliofichika mbinguni na ardhini? Na vile vile najua yote mlioyaficha au mliokuwa mkiyadhihirisha na yote mlioyaficha. Nakumbuka vile vile pia pale tuliposema kuambia malaika msujudieni Adam, na wale malaika wote walikuwa ni wenye kumsujudia isipokuwa Iblis. Iblis ndiye aliyokataa na kufanya jeuri, na huyo Iblis alikuwa ni miongoni mwa wakanushaji. Tukasema kumwambia Adam, ishi wewe pamoja na mkeo peponi, na humo peponi mle kwa raha zenu jinsi mnavyotaka, chochote mnachokitaka, lakini msikurubie mti huu kwa kwenda kula matunda yake. Mkifanya hivyo bila shaka mtakuwa ni miongoni mwa madhalim. Lakini shetani aliwashawishi, aliwapotosha, alimtelezesha baba yetu Adam na mama yetu Hawa, na akawatoa kwenye neema walizokuwemo ndani mwake. Na Allah subhanahu wa ta'ala akasema kumwambia Adam pamoja na Hawa na huyo Iblis, wote wateremke watoke huko mbinguni waje ardhini, tena baina yao kwa wao watakuwa ni maadui. Na baadhi wanavyoona wanasema Adam alipoteremka aliteremkia India, aliposhushwa Adam yeye alishukia wapi? India. Na ndio maana Wahindi wanaamini ya kwamba Adam alikuwa ni Mhindi. Wahindi ndivyo wanavyojua. Ukiuliza Wahindi wanasema Adam alikuwa ni nani? Mhindi. Maana yake alishukia kule India. Na ukweli Adam ni Mwarabu, sio Mhindi. Ni Mwarabu kwa sababu tunasema Mwarabu, maana yake lugha yake ya kwanza kuzungumza ni Kiarabu. Baada ya kupuliziwa roho alipiga chafya cha, akasema alhamdulillah. Alhamdulillah ni kizigua. Si Kiarabu. Na maana Adam alizungumza nini? Kiarabu. Umeona? Na baada hapo akawasalimia malaika, asalamu alaykum. Assalamu alaykum ni kinini? Kiarabu vile vile, si ndio hivyo? Na maana Adam alizungumza Kiarabu. Hakuzungumza kizigua wala kisambaa. Wala kiindi. Umeona? Alizungumza kinini? Aiyo, Kiarabu. Na mama yetu Hawa alishushwa maeneo ya Jidda kama wanavyosema wanavyoona. Aliteremshwa, ina maana aliteremshwa tofauti. Adam aliteremshwa India, mama akateremshwa kule Jidda, Middle East, Saudi Arabia kule, maeneo ya kule. baada ya Adam kushuka, kaanza kumtafuta mkewe sasa. Tafuta, tafuta, aliangaika muda mrefu sana. Yaani usiku na mchana hana amani, hana utulivu. Manake kile ndio kitulivu chake, kitulizo chake alafu akipo. Kwa hivyo alikitafuta mpaka siku ya siku akaenda kumdiriki huko maeneo yani ya wapi? Ya kule Saudia kule, Jeddah kule. Karibia na baharini. Na hapo ni kuonesha kwamba mwanamke anatakiwa atulie, asihangaike hangaike. Na mwanaume anatakiwa hangaike kumtafuta mke. Si usubiri uje kuchumbia wewe mwanaume, bachelor. Wende ukachumbie huko ukatafute mke. Manake Adam amehangaika, amekimbia huko na huko kumtafuta mke. Sasa wewe mwanaume unasubiri tu uje uchumbie. Kivipi sasa? Haitakiwi. Na shetani aliteremshi wapi? Shetani aliteremshiwa maeneo ya Iran huko. Maeneo ya Iran. Maraki swali teremshwa. Kwa mmoja ameteremshwa India, mmoja Iran na mmoja huko Saudia huko. Ndio maana unaona shahidi zote zinatokea huko pia. Mtu anakuja kutukana maswahaba kumbe wenyewe Iblis alifikia kwanza huko. Nakita mizizi yake. Kakitisha mizizi. Umeona? Ndio hii leo unakuta watu wametokea huko wanatukana maswahaba, wanawakufurisha maswahaba. Kumbe ni ile mizizi ya shetani iliyokitisha muda mrefu. Aiba. Manake unapofika sehemu lazima unakita mizizi pale, si ndivyo? Naam. Na Allah Subhanahu wa Ta'ala akawaambia, hakika nyie katika ardhi hiyo ndio itakuwa makazi yenu kwa muda, na vile vile mtaendelea kuishi pale mpaka kwa muda maalum, mtastarehe kwa muda maalum. Na Adam alipokea maneno mazuri kutoka kwa Mola wake. Yale maneno Adam akayatumia kutaka toba kwa Allah, na Allah Subhanahu wa Ta'ala alimghufiria, alimsamehe. Hakika Allah ni mwenye kusamehe madhambi, vile vile pia ni mwenye huruma na waja wake. Subhanakallahumma bihamdika, shada la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu.